Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 września, minęła 8. Anna Kowalik-Brankati, Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Rada Koalicji Zjednoczonej Prawicy ma dziś zatwierdzić skład rządu po rekonstrukcji. Będzie więcej łóżek w szpitalach dla pacjentów z COVID-19 w regionach, gdzie jest najwięcej zakażeń. Donald Trump kontra Joe Biden. Za oceanem pierwsza telewizyjna debata przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. Nowy skład rządu ma dziś zatwierdzić Rada Koalicji Zjednoczonej Prawicy. Władze Prawa i Sprawiedliwości uzgodniły już swoje stanowisko w sprawie rekonstrukcji, ujawnił w programie Pierwszym Polskiego Radia wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Mamy nasze propozycje dotyczące rekonstrukcji, jak chcielibyśmy, żeby wyglądał rząd. Dzisiaj spotka się Rada Koalicji, gdzie nasi koalicjanci przedstawią to samo ze swojej strony i myślę, że uda się nam uzgodnić kształt rządu. Mówię tutaj o kwestiach systemowych, formalnych. Mam nadzieję również, że jeszcze może w tym tygodniu uda się poznać już personalia. Według wciąż niepotwierdzonych informacji odchudzona ma być liczba ministerstw. Z 20 pozostanie 14 resortów. Po jednym mają dostać koalicjanci PiSu, Solidarna Polska i Porozumienie. Do rządu w randze wicepremiera ma wejść także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który nadzorować będzie 3 resorty: sprawiedliwości, obrony i spraw wewnętrznych. W szpitalach specjalistycznych nie zabraknie łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem, zapewnia Ministerstwo Zdrowia. Resort podkreśla, że wystarczająca jest także liczba respiratorów. Do dyspozycji pozostaje 800 urządzeń, używanych jest 130. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapowiedział zwiększenie liczby łóżek w rejonach, w których występuje najwięcej zakażeń. Mamy powyżej 6300 łóżek obecnie, zajętych 2300, ale ten bufor będziemy powiększać. Decyzją wojewodów będzie ta liczba zwiększona, będzie zwiększona najpierw w tych województwach, w których odnotowaliśmy w ostatnim czasie więcej przypadków. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 1306 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 15 chorych, 516 osób wyzdrowiało. Minionej doby wykonano ponad 13 tysięcy testów na COVID-19. Do Muzeum Auschwitz-Birkenau napływają setki deklaracji chęci pomocy dla młodego Nigeryjczyka skazanego za bluźnierstwo religijne. 10-latek spędzi 10 lat w więzieniu. Dyrektor Miejsca Pamięci Piotr Cywiński zaapelował do prezydenta Nigerii o uniewinnienie 13-letniego Omara Faruka. Zadeklarował także gotowość, aby odbyć część kary za chłopca w nigeryjskim więzieniu. Gotowość do odbycia kary za 13-latka wyraziły setki innych osób, które zgłaszają do Muzeum Auschwitz-Birkenau swoje deklaracje i chęć pomocy. Być może otworzy to również dyskusję nad w ogóle sensem aż tak ostrego i brutalnego karania dzieci. Piotr Cywiński dodaje, że napisał list z apelem do prezydenta Nigerii, ponieważ przywódca tego kraju odwiedził tereny Miejsca Pamięci 2 lata temu. Głos właśnie związany z tym Miejscem Pamięci będzie dla niego głosem jakkolwiek inaczej brzmiącym niż jakiś tam, prawda, lobbying gdzieś z drugiego końca świata. Dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau zadeklarował również, że jeśli dziecku uda uniknąć się kary, postara się finansowo wesprzeć jego edukację. 13-latek został skazany na 10 lat więzienia i przymusowej pracy fizycznej po tym, jak w trakcie bójki ze szkolnym kolegą użył słów uznanych za bluźniercze w odniesieniu do Allaha. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Pierwsze przedwyborcze starcie Donalda Trumpa i Joe Bidena. Dzisiejszej nocy urzędujący prezydent i kandydat demokratów staną przed telewizyjnymi kamerami. Debatę, tak jak w poprzednich kampaniach, obejrzą dziesiątki milionów widzów. Pierwsza debata prezydencka odbyła się w 1960 roku pomiędzy Richardem Nixonem a Johnem Kennedym. Według ekspertów pewność siebie i spokój telegenicznego Kennedy'ego pomogły mu wygrać walkę o prezydenturę. Debata telewizyjna stanęła na drodze do Białego Domu Geraldowi Fordowi w 1976 roku, po tym jak stwierdził, że w Europie Wschodniej nie ma sowieckiej dominacji. Nie uważam, że Polacy uważają siebie za zdominowanych przez Związek Radziecki. Do historii przeszła też odpowiedź Ronalda Reagana na pytanie o jego zaawansowany wiek w kampanii wyborczej w 1984 roku. Nie zamierzam wykorzystywać do celów politycznych młodości i braku doświadczenia mojego rywala. Oświadczył Reagan, spoglądając na 56-letniego kandydata demokratów Waltera Mondale'a. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport. Mateusz Fusiarz. French Open. Nie takie, jakiego oczekiwaliśmy. Tylko Idze Świątek udało się przebrnąć przez pierwszą rundę turnieju w Paryżu. Polka w dwóch setach, tracąc zaledwie 3 gemy, pokonała wyżej notowaną Markétę Wondruszową z Czech. Na papierze trudniejsze, podobnie jak Iga, zadanie miał Kamil Majchrzak i faktycznie nie dał rady Karenowi Khachanovowi. Z Rosjaninem walkę nawiązał tylko w pierwszej partii, którą przegrał po tiebreaku. Zarówno Magda Linet, jak i Hubert Hurkacz długo musieli czekać na rozpoczęcie swoich meczów, późno też je skończyli i zawiedli. Lepsza od Polki była zaledwie 18-letnia Leila Fernandez z Kanady, a Hubert Hurkacz mimo piłek meczowych przegrał w 5 setach z Amerykaninem Tenisem Zandgrenem. Szkoda, bo starałem się walczyć jak mogłem. Ostatecznie nie udało się wygrać. No tak naprawdę zabrakło jednej piłki. Z meczu na mecz coraz lepiej się gra, lepiej człowiek się czuje na korcie, więc blisko jest. I myślę, że cały czas trenuję, cały czas pracuję nad moją grą, rozwijam się i myślę, że to zaprezentuję w przyszłości. Szkoda tylko, że już nie podczas wielkiego szlema. Pewien progres poczynił wczoraj w Ekstraklasie Piast Gliwice. Jak do tej pory piłkarze Waldemara Fornalika meczu nie wygrali, to akurat się wczoraj nie zmieniło, ale strzelili chociaż pierwsze w tym sezonie gole. Piast 2-3 przegrał na wyjeździe ze Stalą, a spotkanie podsumowuje trener Tomasz Fornalik. To myślę, że przeżywaliśmy dzisiaj huśtawkę nastrojów. Po pierwszej połowie przegrywaliśmy, po czym udało nam się odrobić. Strzeliliśmy bramki, po czym nadzielaliśmy się na kontry, na szybkie ataki gospodarzy. No i musimy to przyjąć i pogratulować gospodarzom. Piast jest ostatni w tabeli, Stal 11, a na czele bez zmian od pierwszej kolejki prowadzi Górnik Zabrze. Wczoraj grali jeszcze w Premier League. Liverpool 3-1 ograł Arsenal, Fulham 0-3 przegrało za Aston Villą. Unia Leszno w finale Speedway Ekstraligi. Wczoraj obrońcy tytułu wręcz rozbili w rewanżu Falubas Zielona Góra 57-33. Teraz tylko 2 meczów brakuje im do wywalczenia 4. z rzędu, a 18. w historii Mistrzostwa Kraju. Rewanżowego meczu Stali ze Spartą z powodu złej nawierzchni na torze w Gorzowie nie udało się rozegrać. Kolejny sport po 9. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Sporo chmur, a przejaśnienia tylko na północy i tam bez deszczu. Na południu opady intensywne, a w Tatrach zapowiadany deszcz ze śniegiem i śnieg. Na Podlasiu będzie 18 stopni, w centrum 16, na Dolnym Śląsku 12, na Podhalu tylko 11. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty. Tylko do jutra. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach euro i na euro.com.pl. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Uwaga! Chcesz wiedzieć wszystko o pracy zdalnej? Już dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną poradnik, a w nim jak wprowadzić pracę zdalną, obowiązki pracownika zatrudnionego poza firmą, weryfikacja czasu pracy, zawieranie umów, praca zdalna, telepraca i home office. Książka dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro rozwiązywanie umów. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po godzinie 8. Cały czas są z Państwem Michał Jakubik, Jacek Frenzel i Michał Kirmuć. A ja sięgam do płyty sprzed 2 lat. To był debiut tej artystki, Paulina Miłosz, która szerzej jest znana jako Paula Rice. Utwór No More. Bro. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest rzecznik rządu, minister Piotr Müller, także poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana. Dzień dobry. Panie ministrze, jak blisko jest pana szczęście? Szczęście? Nie wiem, co pani redaktor ma na myśli. Powiedział pan kilka dni temu, że będzie szczęśliwy, jeśli prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wejdzie do rządu. To kiedy to nastąpi? Myślę, że to już najbliższe kilka dni. Oczywiście tutaj kwestia ustalenia terminu powołania rządu z panem prezydentem. Natomiast faktycznie dzisiaj już ostatnie rozmowy dotyczące właściwie przedstawienia wszystkich rekomendacji politycznych w ministerstwach i właściwie finalizujemy kwestię zmian w rządzie. Co jest jeszcze do szlifowania? Czy nazwiska wszystkich ministrów są ustalone? Są już ustalone. Wczoraj Komitet Polityczny już ustalił wszystkie nazwiska. Dzisiaj jeszcze odbywa się spotkanie z koalicjantami, ale to już kwestia bardziej poinformowania siebie o wzajemnych ustaleniach niż dalsze negocjacje. Czyli koalicjanci jeszcze nie wszyscy koalicjanci wszystko wiedzą? Nie, tu bardziej chodzi o koalicjantów, którzy mieli jeszcze zarekomendować swoich ministrów, bo tak jak to już było publikowane, mają po dwóch ministrów, jednego w ministerstwie, drugiego tak zwany minister bez teki. W związku z tym porozumienie miało... Bez teku. Czy to nie jest troszeczkę, no nie chcę tu używać grubych słów, jakieś takie lekkie oszustwo, bo niby zmniejsza się ta liczba resortów, ale liczba ministrów już mniej się zmniejsza. Ale nie, liczba ministrów też się zmniejszy, zarówno konstytucyjnych, jak i wiceministrów. W związku z tym ogólna liczba i ministerstw, i ministrów będzie mniejsza. Natomiast tu chodzi tak naprawdę o optymalizację funkcjonowania państwa w zakresie poszczególnych resortów. I to jest najważniejsze. I ta optymalizacja nastąpi. Faktycznie kilka resortów będzie mniej. To prawda, że ministrem bez teki będzie Michał Woś. Zresztą nie po raz pierwszy będzie takim ministrem. Miałby się zajmować prawami obywatelskimi i tożsamością europejską. Jak donosi prasa? To jest już decyzja, jeżeli chodzi o samą rekomendację ze strony Solidarnej Polski, właśnie decyzja Solidarnej Polski. Ona jeszcze publicznie, ale jak rozumiem, nie padła. Że takie zadanie, takie stanowisko jest przewidziane? Jest przewidziane dla Solidarnej Polski jeden minister w Ministerstwie Sprawiedliwości, jeden minister bez teki z określonym portfolio, które będzie opublikowane w najbliższych dniach. No dobrze, ale to portfolio to jest koncepcja premiera Morawieckiego, liderów Zjednoczonej Prawicy, liderów PiS-u? To jest ustalenie, które nastąpiło w ramach umowy koalicyjnej, ale to jest tutaj uprawnienie pana premiera, aby w momencie, gdy będzie pokazywał cały skład Rady Ministrów, wprost określić je i pokazać. Ono już jest ustalone, ale niech pani pozwoli, że pan premier to zrobi w momencie, kiedy faktycznie już będziemy publikować cały skład rządu. Czyli liczba ministerstw jest znana? Liczba ministerstw jest znana, czyli tak. 14 czy 15? No, jedna z tych liczb sprawdziła, o tyle powiem. Ja nie wiem, dlaczego państwo robią z tego tajemnicę. Pani redaktor, bo nie chciałbym, żeby wyprzedzać we wszystkich ustaleniach, we wszystkich komunikacjach. Antre było, nie, chodzi o to, że są takie zasady, które są osoby ogłaszającej pana premiera. Są takie zasady, że to pan premier na koniec dnia informuje o tym, jak będzie wyglądał skład rządu i dlatego to jest uprawnienie pana premiera. Wiem, że wiele dyskusji w opinii publicznej na ten temat się pojawiało, ale tak jak mówię, ja jako rzecznik rządu staram się przestrzegać tej zasady. No dobrze, to ja próbuję dalej. Ile będzie super resortów? Bo słyszeliśmy o super resorcie dla ministra wicepremiera byłego INSPE Jarosława Gowina. Miałby być odpowiedzialny za rozwój, pracę, budownictwo i turystykę. Wcześniej mówiło się o super resorcie dla wicepremiera Glińskiego, który miałby pieczę nad edukacją, nauką, kulturą i sportem. Teraz już się mówiło o resorcie, no może nie super resorcie, ale o resorcie nauki i edukacji. W praktyce dojdzie do konsolidacji resortów, ale super resortów, jak to pani nazywa, w praktyce ja nie będę identyfikował, nie identyfikuję ich w tych ustaleniach, które były. Będzie konsolidacja, która jest racjonalna, która łączy niektóre obszary, tak jak pani wymieniła, o tym już akurat publicznie powiedział wicepremier Jarosław Gowin, więc to można powiedzieć Ministerstwo Rozwoju plus właśnie dział praca i to jest faktycznie ustalenie, które padło. I dział praca, tutaj... ale bez budownictwa i turystyki? Rozwój i praca. Rozwój, w tej chwili turystyka jest już w rozwoju, w związku aha, z tym tak, w związku z tym to już jest fakt i budownictwo również. Mówi się o nazwisku profesora Przemysława Czarnka jako następcy ministra Piątkowskiego. To jest dobry trop? czy też mam czekać na... Tak jak mówi pani redaktor, ja wiem... premiera. No wolałbym, żeby takie decyzje były opublikowane przez pana premiera i po ustaleniach koalicyjnych. A ja bym wolała, żeby było jednak inaczej. Zdaję sobie z tego sprawę, właśnie dlatego tutaj mamy pewne różnice. Natomiast, no tak jak mówię, konsolidacja w tym obszarze również nam zajdzie, jeżeli chodzi o resorty, to mogę powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o personalia, to dajmy sobie, mówię jeszcze dosłownie, no kilkadziesiąt godzin zapewne. A kto w środę, że tak powiem, podejmie protestujących rolników? Zapowiedzieli protest w Warszawie w sprawie piątki dla zwierząt. Jeszcze minister Ardanowski. Jestem przekonany, że to będzie jeszcze minister Ardanowski, bo nie wydaje mi się, żebyśmy tak szybko już dokonali zmian w resorcie rolnictwa. W sensie mówię o procedurze. A jego następca pochodzi z resortu, czy z zupełnie innej dziedziny, innego gmachu? Czy jest to Marek Zagórski, o którym się mówiło, czy ktoś zupełnie inny? Pani redaktor, tak, wiem, pan jest to osoba, która sobie poradzi na pewno na tym stanowisku. Osoba, która pewnie... Znaczy, która pojawiała się gdzieś pewnie w jakichś spekulacjach medialnych, natomiast tak jak mówię, to jest kwestia już komunikacji pana premiera. No niestety muszę konsekwentnie o tym mówić. No natomiast dobrze. No to jest oczywiście także duże wyzwanie dla nowego ministra rolnictwa. A co będzie z ministrami likwidowanych resortów, tych, którzy nie zostaną ministrami bez teki? Czy będą wiceministrami, czy skoncentrują się na pracy w parlamencie, czy dostaną jakieś inne zadania? To już zależy. Oczywiście część ministrów przestanie pełnić funkcje ministerialne, a część, jeżeli doszło do konsolidacji, być może będą wiceministrami, aczkolwiek to już zależy też również od nich. Niektórzy z nich na pewno taką propozycję dostaną. Nie zmienia to jednak faktu, i to bym chciał wyraźnie podkreślić, że liczba wiceministrów w całym rządzie zmaleje, w związku z tym tak czy tak będzie się to wiązało z ewentualnymi dymisjami innych wiceministrów. Czyli zmaleje do ilu ministrów łącznie z tymi ministrami w kancelarii prezydenta? W tej chwili nie chciałbym rzucać konkretnej liczby, natomiast no jest to łącznie zapewnie kilkanaście osób, które pożegna się ze stanowiskami. I liczba wiceministrów też będzie mniejsza? Tak, liczba wiceministrów i ministrów, co najmniej kilkanaście osób mniej. Czy jest przewidziana jakaś szczególna rola dla odchodzącej i z porozumienia, no i pewnie ze swojego resortu, minister Jadwigi Emilewicz, wicepremier? Przede wszystkim ja chciałbym podkreślić, że pani premier Jadwiga Emilewicz w ostatnim czasie zachowała się bardzo lojalnie wobec obozu Zjednoczonej Prawicy, zarówno w maju, gdy był spór wokół wyborów prezydenckich, przeprowadzenia wyborów w określonym terminie, wyborów korespondencyjnych. I to musi zostać docenione, rozumiem? Myślę, że powinno być docenione, natomiast forma tego docenienia już jest inną kwestią, ponieważ mamy określone też zasady tworzenia koalicji rządzącej. W związku z tym pani premier była wcześniej z rekomendacji porozumienia, w tej chwili z członkostwa w porozumieniu zrezygnowała. No tak, a w tej chwili ani nie jest w Prawie i Sprawiedliwości, ani w porozumieniu, czyli właściwie jest taką, nie wiem, sympatyczką, osobą Nie, momencik, jest posłem Prawa i Sprawiedliwości, członkiem Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, przede wszystkim osobą, która w trudnych chwilach faktycznie głosowała i popierała rozwiązania, które były ustalane w ramach koalicji. Panie ministrze, rząd przyjął budżety niełatwe, ale jednak chyba optymistyczny, bo przewiduje wzrost PKB na poziomie 4%. Zostaną zachowane w niezmienionym kształcie programy społeczne, między innymi kosztem długu, którego wysokość będzie wynosić prawie 83 miliardy. Czy budżet uwzględnia odpukać najgorszy scenariusz rozwoju epidemii, czyli konieczność lockdownu, a co za tym idzie pewnie ratowanie przedsiębiorstw i pomoc dla pracowników? Może być tak, że będą potrzebne kolejne tarcze? Przede wszystkim budżet ma ostrożne założenia makroekonomiczne, więc nie jest tak, że jest jakiś przesadnie optymistyczny, stąd też ten deficyt, który wskazaliśmy. Z drugiej strony faktycznie jest tak, że mogą istnieć potrzeby, jeżeli chodzi o dodatkowe środki finansowe na rzecz przedsiębiorstw, chociaż lockdown w takiej formie, jakiej widzieliśmy, my nie przewidujemy wprowadzenia takiej formuły ograniczenia działalności gospodarczej. Ale państwo nie przewidują i budżet nie przewiduje, czy jest jakaś rezerwa, gdyby ten scenariusz był najgorszy? Oczywiście można zawsze w każdej chwili budżet znowelizować, podobnie jak to miało miejsce w tym roku, ale nie chcielibyśmy tego robić. Te założenia są ostrożne, czyli zakładają pewien bufor, który można wykorzystać, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że jesteśmy na etapie wreszcie po wielu, wielu miesiącach finalizacji też ustaleń budżetowych na poziomie Unii Europejskiej i chcielibyśmy, żeby po tych wielu miesiącach faktycznie te środki z Unii Europejskiej popłynęły. Zresztą czeka na nie cała Europa. A jaki jest plan rządu w związku z nową falą epidemii? Czy są przewidziane zmiany strategii zwalczania, na przykład przesiewowe testowanie, czy włączenie do systemu rozpoznawania lekarzy rodzinnych zdało egzamin, przy okazji zapytam. W tej chwili, żeby to ocenić, pewnie potrzeba jeszcze około 2-3 tygodni, bo takie oceny obiektywne mogą być dopiero po jakimś czasie przeprowadzane. Natomiast porównując sobie liczbę zachorowań, czy liczbę osób, które niestety zmarły z powodu koronawirusa, to w porównaniu do Hiszpanii, Francji czy innych krajów, Polska na tym tle wypada bardzo dobrze. No tak, ale to może jest pocieszające, natomiast... Ale to pokazuje również, że system zdrowia w Polsce jest wydolny pod kątem pomocy dla osób, które zachorowały. Liczba osób, ale może które... Ale też pokazuje, że mamy inną odporność, między innymi dzięki szczepieniom przeciwko innym chorobom, jak mówią, pani jak co, mówią ja... epidemiolodzy. Oczywiście niektórzy tak twierdzą, niektórzy są krytyczni do tych opowieści, natomiast fakt jest taki, że w polskich szpitalach w tej chwili liczba miejsc dla osób chorych jest wystarczająca, a liczba respiratorów jest wykorzystywana w niewielkim procencie w stosunku do tego, co jest zabezpieczone właśnie dla pacjentów chorych na COVID-19. A czy są szanse na zakup większej liczby szczepionek przeciwko grypie niż te 4 miliony, które w sumie rząd obiecuje na razie? Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że w zeszłym roku to było 1,5 miliona. W tej chwili jest zabukowanych ponad 2 miliony szczepionek. Staramy się o to, aby zakupić więcej. Natomiast standardowo zawsze było tak, że zakup szczepionek odbywa się w sposób komercyjny. W związku z tym siłą rzeczy w pierwszej kolejności ten zakup komercyjny był realizowany przez firmy międzynarodowe, ale w tej chwili Agencja Rezerw Materiałowych razem z Ministerstwem Zdrowia prowadzi takie negocjacje dodatkowe i dodatkowe szczepionki faktycznie do Polski trafią. Ale mówi pan już o tych, które w sumie będą stanowiły te pulę 4 milionów? Czy są szanse na zwiększenie w tej chwili, jeżeli chodzi o zabezpieczenie szczepionek, to przychodzi tura ta, która była zamówiona wcześniej i cały czas Ministerstwo Zdrowia szuka wszędzie dodatkowych możliwości zakupu szczepionek. Jestem przekonany, że sytuacja pod kątem osób, które chcą się zaszczepić w październiku, listopadzie będzie już stabilna. Panie ministrze, to szybciutko na koniec o liście ambasadorów w sprawie sytuacji osób LGBT w Polsce. Zareagował premier, zareagował wiceminister spraw zagranicznych na Twitterze, premier na konferencji prasowej, nikt nas tolerancji nie musi uczyć. Czy to jest koniec sprawy, czy może, nie wiem, będzie jakaś seria wywiadów czy artykułów w prasie zagranicznej w takich prestiżowych tytułach w tej sprawie, ponieważ to jest taka... powtarzająca się sytuacja. To nie chodzi tylko o ten list, ale generalnie o całą masę nieprawdziwych, kłamliwych informacji na temat rzekomych stref wolnych od LGBT w Polsce, których to stref w ogóle nie ma przecież. I my takie działania informacyjne za granicą też prowadzimy. Natomiast co do listu w tym zakresie, to pamiętajmy, że podobny list w roku 2012 bodajże 12 czy 13 już był kierowany przez ambasadorów. Wtedy rządziła Platforma Obywatelska. Wtedy to było rzekomo traktowane jako taka po prostu działalność informacyjna. Dziś jako wielki atak. W związku z tym my ten list przyjmujemy spokojnie. W Polsce wszyscy obywatele są równi wobec prawa i tak pozostanie. Dziękuję bardzo. Rzecznik rządu, minister Piotr Müller, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Yeah.

1 100 000 Polaków pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych. 1/4 osób pracujących na tzw. śmieciówkach po 3 latach trafia na bezrobocie. Rzadko udaje im się przejść na umowę o pracę. Tak wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Na szczęście ta forma zatrudnienia jest coraz mniej popularna, mówi Jakub Sawulski z Instytutu. W ostatnich kilku latach mamy systematyczny spadek zatrudnienia czasowego w Polsce. Z raportu wynika, że zatrudnienie czasowe dotyczy zwłaszcza osób młodych. W grupie od 15 do 24 roku życia umowy czasowe ma 60% pracowników. 1- i 2-eurocentówki mogą trafić do lamusa. Komisja Europejska chce wprowadzić jednolite zasady zaokrąglania końcówek cen. Decyzje komisarze podejmą po 15 tygodniach rozpoczętych wczoraj konsultacji. Zaokrąglenie cen oznaczałoby wycofanie z obiegu najmniejszych miedziaków. Temat nie jest nowy. Jak wynika z raportu przygotowanego 2 lata temu dla Brukseli, coraz więcej krajów, nie oglądając się na unijne standardy, zaokrągla końcówki cen do 5 eurocentów, ponieważ bicie, transport i liczenie eurocentówek kosztuje więcej niż są one warte. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Sporo chmur i przelotnego deszczu. Na południu opady intensywne, a wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Tylko na północy może się przejaśniać i tam nie powinno padać. Od 11 stopni na Podhalu do 18 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Barbara gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie gdy kupisz 2 rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 6600 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal urodzinowych promocji do 6600 zł rabatu przy zakupie co najmniej 2 produktów. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Babcia! Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 lat temu grupa Villagers zadebiutowała albumem Becoming a Jackal. Z tej okazji Conor O'Brien postanowił przygotować nową edycję winylową albumu, wydaną specjalnie na Record Store Day na kolorowym winylu i poszerzoną o kilka domowych nagrań demo. To może z tej okazji posłuchamy sobie utworu tytułowego z płyty Becoming a Jackal. The most familiar wounds, every implement was leading to you, and your homely sense of disarray, never once the same, always rearranged, but things would never change. In the scene between the window frame, where the jackals preyed on every soul, where they tied you to a pole and stripped you of your clothes. I was a dreamer, staring out windows, out onto the main street, 'cause that's where the dream goes. And each time they found fresh meat to chew, I would turn away and return to you. You would offer me your unmade bed, feed me till I'm fed. read me till I'm red. But when the morning came, you would catch me at the window again in an eyes wide open sleeping state, staring into space with no look upon my face. I was a dreamer, taking from you, how I benefit from you being here, lending me your ears while I'm selling you my fears. Villagers become a jackal. Zerkam do kalendarza, no i podpowiada mi tu pewna smutna data. 29 września, dokładnie 10 lat temu, zmarł Romuald Czystaw, wokalista, który zaczynał swoją karierę w grupie Dzikie Dziecko razem ze Zbyszkiem Hołdysem. No ale przede wszystkim znamy go z Budki Suflera, z którą nagrał 3 albumy: Na brzegu światła, Ona przyszła prosto z chmur i Za ostatni grosz. I to on wyśpiewał wiele tych najbardziej znanych przebojów grupy Budka Suflera, między innymi Nie wiesz nigdy kobiecie. Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Ciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Kobiecie, dobrą radę ci dam. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wiesz nigdy, kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem, zrozumiesz swój błąd, lecz o nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Dookoła miasto całe właśnie kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. Opornie to szło. coś, co sprawiało, że głos wciąż słyszałem. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem, nim zrozumiesz swój błąd. Ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Światła wtedy było mało i pewności mi brak. Czy w dzienniku dziś widziałem jego czy inną twarz? Suflera i Romualczysta, którego niestety nie ma już z nami od 10 lat. Ale muszę tutaj się udać w polemikę z artystą, bo są kobiety, którym nie tylko można, ale należy wierzyć, zwłaszcza jak mają dla nas garść informacji muzycznych. Muzyczny rozkład jazdy. I Ola Budka. Tak, tak. Dzień dobry. Wspaniała zapowiedź, dziękuję, aż za nie mówiłam. Na Księżyc to drugi singiel zapowiadający album Duchy, Ludzi i Zwierząt Waglewski Fish MAD. A 4 października odbędzie się premierowy koncert z materiałem z płyty. Waglewscy zagrają na warszawskiej scenie Relax. Na swojej trzeciej płycie muzycy poruszają się pomiędzy utworami spokojnymi i refleksyjnymi, aż do dynamicznych, wręcz radosnych brzmień. I jak na Waglewskich przystało, zręcznie przy tym wymykając się gatunkom muzycznym. Współpraca po raz kolejny zaowocowała mocnym albumem o silnym artystycznym wyrazie. Za kompozycje i słowa odpowiadają Wojciech i Bartosz Waglewscy. Producentem muzycznym płyty jest Piotr Waglewski. Od tak, że na wyciągnięcie ręki mają wszystkie zabawki. Twoje ręce będą oklaskiwać i niby dorośli, a w krótkich spodenkach nie dostrzegli, że ich czas już dawno minął, dawno minął. Skankanansi wracają do Polski, ale nie w tym roku. Zaplanowane na listopad koncerty zostają przełożone na maj, a zamiast 3 koncertów grupa zagra aż 5. Zespół w tym roku świętował 25-lecie działalności, uczcił je koncertową płytą składającą się z ich najlepszych utworów, pochodzących z 6 albumów studyjnych. W przyszłym roku grupa zagra 18 maja w Łodzi, 19 maja w Gdańsku, 20 maja w Warszawie, 22 maja w Krakowie i 23 maja we Wrocławiu. 92 nagrania audio na 8 płytach kompaktowych i 13 winylach. To Sign of the Times Super Deluxe Edition z muzyką Prince'a. Wydawnictwo zawiera cały materiał audio, który ukazał się w 1987 roku, a także 45 niepublikowanych wcześniej nagrań zarejestrowanych między majem 79 a lipcem 87 roku. Całość uzupełnia zapis koncertu z czerwca 87 w Utrechcie podczas trasy Sign of the Times. Dodatkowo zarówno zestaw CD, jak i winylowy zawierają DVD z pełnym, niepublikowanym wcześniej, charytatywnym, sylwestrowym koncertem, który Prince zagrał w 1987 roku w Paisley Park w Minnesocie. Podczas finałowego występu trasy po raz pierwszy i jedyny Prince zagrał na scenie z Milesem Davisem. Do wydawnictwa dołączono także m.in. fotografię Prince'a. Sign of the Times Super Deluxe Edition można znaleźć już na półkach sklepowych. Kilka dni temu miałem okazję zaprezentować Państwu utwór zespołu Space Avenue. Jak się okazało, zespół chwilowo jest zawieszony, ale niektórzy z jego muzyków utworzyli nowy zespół Pretty Lies. Na razie mamy singielek, ale płyta już wkrótce. O co chodzi? Odpowiem, nie brak.